chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Van de vele mooie hits van Amerika. Hier in de late avond. Ventura Highway. Alweer uit 1972. Om deze dinsdagavond mooi mee af te sluiten als het ware. Hoewel, we hebben nog wat in de aanbieding hoor. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je me gezelschap houdt. En ik hoop dat de muziek je gaat bevallen. En ik hoop dat Amerika al een voorproefje was. Hey, wat gaan we doen in de show? Lekker veel muziek draaien natuurlijk, zoals iedere werkdag hier bij jouw lokale omroep. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld Estefana Polman, zij is handbalcorrifee, gaat zich inzetten voor het zeldzame ziektenfonds. Hoe dat zit en hoe ze dat gaat doen, dat hoor je zo meteen. Kees Biesbroek, hij is klompenmaker en hij wordt 80. En is nog steeds aan het hakken en aan het bijtelen. Ja. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoor je straks in een reportage van Jeroen van Gent. En Vrouw in de Media, dat is een award. Daarvoor zijn de nominaties bekend. Wie zijn dat? Is dat bekend? Je hoort het zo meteen. En je kunt ook nog stemmen. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Time to tell. flesh is cool, Francois c'est pas flashé no do. And you don't stop, sure shot, go out to the parking lot. And you get in your car and drive real far, and you drive all night. And then you see a light and it comes right down and lands on the ground. And out comes a man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, and he shoots you dead and he eats your head. And then you're in the man from Mars. You go out at night eating cars, you eat Cadillacs, muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Because of Zou het over de liefde gaan, dit nummer? Je zou bijna denken van wel, hè? Ja, Kelly Clarkson. And Because of You. En Blondie ervoor met Rapture uit 1981. Hier in de late avond. Het is tijd voor ons eerste ontwerp. Estavana Polman, handbalcorifee, Olympisch sporter en vriendin van Rafael van der Vaart, is benoemd tot ambassadeur Zeldzame Ziektefonds. Het Zeldzame Ziektefonds is opgericht met het doel geld te verwerven voor onderzoek naar zeldzame ziekten. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Het Zeldzame Ziektefonds, dat is waar we het over gaan hebben. En dat doen we met de oprichter Charles Raarok. Meneer Raarok, u bent ook voorzitter van de Stichting Zeldzame Ziektefonds. Wat is dat voor een fonds? Ja, het woord zegt het natuurlijk al een beetje, maar waar gaat het om, over zeldzame ziektes? Ja, daar heeft u gelijk in. Het woord zegt het inderdaad wel. Het gaat over zeldzame ziekten. En daar is eigenlijk geen goede fondswervende vertegenwoordiging voor in Nederland. Dat komt eigenlijk omdat we vele zeldzame ziekten hebben. We hebben 6.000 tot 8.000 zeldzame ziekten. En totaal hebben er 1 miljoen mensen de zeldzame ziekte. Mm-hmm. En omdat het zo'n hele grote, nou ik moet eigenlijk zeggen, ja, zo'n groot aantal zeldzame ziekten zijn. Maar heb je het over de 10 of 15 of 20, zijn het er zoveel. Dus dan ben je niet interessant genoeg voor de farmacie of voor de overheid. Nee. En ja, daarom het Zeldzame Ziektenfonds. Ja, want dat zijn ziekten die wel voorkomen, maar bij heel veel minder mensen. Want als je nou hebt over het Koningin Wilhelmina Fonds, dat is dan een heel groot fonds natuurlijk. Maar dat kent iedereen en dat weet iedereen ook dat dat over kanker gaat. Maar u hebt het over hele andere soorten, wat onbekendere ziektes, denk ik. Ja, precies. Kijk, u kent waarschijnlijk een zeldzame ziekte en dat is ALS. Ja. ALS, daar, ja, gemiddeld 1500 mensen in Nederland hebben dat, maar 500 mensen overlijden daar gemiddeld aan per jaar en komen er ook weer bij. Dat is dan een grotere zeldzame ziekte. Maar we hebben ook zeldzame ziekten. Daar zijn er maar 20 of 30 of 15. Ja. En ja, dat zijn kleine. En u kunt begrijpen, ik begrijp het wel. Kijk, voor de farmacie is het niet interessant als je medicijn voor 20 man gaat ontwikkelen. Of voor de overheid. Nou vind ik wel dat eigenlijk de overheid niet zozeer naar aantallen en efficiëntie moet kijken in Nederland. Nee. Maar dat gebeurt helaas wel zo. Dus deze mensen staan gewoon letterlijk en figuurlijk in de kou. Ja. Als je nagaat dat er gemiddeld 14.000 kinderen per jaar overlijden aan een zeldzame ziekte. Mm-hmm. Dan is dat ontzettend veel. Ja, dus, ja, en daar moet wat aan gebeuren. Ja, en daar hebt u het Zeldzame Ziektefonds voor opgericht. In 2005 zelfs al. Wat hebt u bereikt? Precies. Nou, wat we bereikt hebben is dat we ieder jaar een flink geldbedrag ophalen. En van dat geldbedrag geven we 70% tot 80% geven we uit aan onderzoek. Dus we hebben al een aantal zeldzame ziekten de wereld uitgeholpen. Wat het andere geld dat we uitgeven, dat geven we aan zeg maar lotgenotencontact, schuine streep leuke dingen. Het is namelijk, wij zeggen altijd, de ouders zijn specialisten en niet de specialisten in het ziekenhuis. Want die ouders weten wat ze met die ziekte moeten doen. Dus op zo'n lotgenotencontactdag, waar gemiddeld bijvoorbeeld als we naar Duinrol gaan, zo'n 1000 mensen op afkomen, naar de Efteling. Dat zijn dan ook weer patiëntgroepen van elkaar. Dus die praten met elkaar over de ziekte. Ja. En als je een probleem hebt, hoe los je dat op? Of als mijn zoon weer pijn heeft op dat punt, hoe kan je dat nou oplossen? Ja. En zo heb je natuurlijk ook meisjes die in de puberteit komen met alle dingen die daarbij horen. Ja, hoe los je dat op met een kind die zwaar invalide in een rolstoel zit? Ja, precies. Dat is best allemaal lastig. Dus men leert heel veel van elkaar. En daar hebben we toch best wel wat mooie dingen mee bereikt. U hebt in ieder geval een ambassadeur kunnen benoemen afgelopen week. Ja, helpt dat? Ja, u doelt natuurlijk op Estavana Polman. Mm-hmm. Ja, daar zijn we ontzettend blij, want je hebt natuurlijk ook bekendheid nodig. Ja. En zij helpt daar enorm mee, want het zijn zeldzame ziekten, onbekend, onbemind. En nou, net zoals dat we nu het interview aan u mogen geven, zorgt zij voor bekendheid aan zeldzame ziekten. Dus dat werkt enorm. Ja. Ja, dus mensen zouden er wat meer van moeten weten. Maar dat gaat gebeuren ook via de handbalster Estavana Polman en met haar partner. Want die is voor mij nog iets bekender namelijk. Dat wisselt van welke sport je houdt natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Rafael van der Vaart, die is al een aantal jaren ambassadeur met heel veel passie en bezieling.

Mooi, hè? Ja, zeker. Because You Love Me, Celine Dion. Hier in de late avond. In februari wordt hij 80 jaar. Klompenmaker Kees Biesbroek. Zijn klompen gingen de afgelopen 60 jaar de hele wereld over. Van Japanse keizer Hirohito tot en met Cubaanse leider Fidel Castro. Eigenlijk is hij gestopt, maar toch nog altijd stiekem bezig in de Ridderkerk, waarbij hij het vak overdraagt aan een jonger iemand. Onze verslaggever Jeroen van Gent zocht hem op. Hele mooie grote machines, ruwe blokken hout, die dan ja, eigenlijk steeds meer de vorm aannemen van een klomp. Met machines, maar ook met de hand. En ik ben bij klompenmaker Biesbroek bij kinderboerderij De Kooi. Wanneer bent u hier eigenlijk ingetrokken? 13 jaar geleden? Ja, 2003. Ja. Ik stond in 1970 hier al met schaapscheersfeest met de hand demonstratie te geven. En toen kwam deze meneer erbij. Ja. Wanneer was dat? Nog maar 2 jaar hoor. Nog maar 2 jaar. Dus u bent in de leer. Ik ben in de leer, ja. Wat is uw naam? Arie Scherbijn. Oké. Nou, u gaat het dan. Ja, gaat u nou professionele klompenmaker worden dan? Of? Nee. Ik ga kijken of ik dit nog een aantal jaren kan voorzetten. Maar ja, ik ben ook gepensioneerd. Dus ja. Ik ben nog maar een jonkie ten opzichte van Kees. Maar, U staat beide op die klompen. Ja. Heerlijk. Geweldig. Het is best wel koud deze dagen. Ja, zo niet. Is dit ook zo? Oh, dat wou ik nou net gevraagd. Ze zijn warm. Ja. Je hebt nooit geen koude voeten. Je hebt nooit geen zweetvoeten. Je hebt nooit geen eelt op je voeten. Het is het ideaal. Ja. Dus, kijk, hier heb ik dat. Dat is het gedeelte. Hoe lang maakt u al klompen? 65 jaar. 65 jaar. Officieel. En wat is officieel dan? Je mag natuurlijk toen pas werken als je 15 was. Maar toen ik een jaar of 10 was, stond ik al lang bij mijn vader aan de schuurmachine. Dus, ja. Dus, echt, dus eigenlijk is het veel langer natuurlijk. Ik kom eigenlijk, dus eigenlijk 70 jaar. Het is van vader op zoon. Ja, in 1646 maakte Jan Pieterszoon Biesbroek 2 paar kinderklompen voor 12 stuivers. In 1646. En dat is dus familie? Dat was onze voorvader. Voorvader. Ja. Oh, dus zit echt al heel lang in de familie? Ze zit heel lang in de familie. Ja, en hier heb ik dan de familie waar we foto's van hebben. Dat is mijn vaders opa, dat is mijn opa en dat is mijn vader en dat was ik. Oké. Waar maakte u nou oorspronkelijk de klompen? Nou, het laatst was op Hendrikie de Ambacht. Daar heb mijn vader in 1929 is hij daar begonnen. En ik heb daar nog gewerkt tot 2002. Dat waren waarschijnlijk hele lange dagen? Ja, soms wel. Soms 70 uur per week. Ik sowieso 6 dagen in de week. Ja, dus, en dan gewoon de normale dag, maar daarna, einde van de dag, altijd je machines nog eens een keer nalopen, afstellen, bekijken, schoonmaken. Nou, u bent het nou aan het leren eigenlijk. Hè? Het gaat nu over van deze klompen maken. Dit instituut. Kunt u dat nou al een beetje, of heel goed al? Nee, ik kan een beetje de machines bedienen. Maar... het belangrijkste werk is natuurlijk dat je het ook handmatig moet kunnen, om dus de mallen te kunnen maken. En dat, Kees die heeft er 10 jaar over gedaan. Jaar met de orthopediek erbij. Oh, dat is een dwarsdoorsnede van een klomp? Ja, maar dat zit er heel je voet draagt. Ja. Jij zit op je hielen en op je voorvoet. Ja. En op die koude stenen heb je koude voeten. Ja, ik heb ook nog platvoeten, ook heel erg op platvoeten. Nou, zou dat helpen? Ja, natuurlijk helpt dat. Ja. Die maak ik dan, dat daarom. Oh, dan kunt u speciaal rekening houden met die platvoeten van mij bijvoorbeeld. Dat zou wel te gek zijn. Je hebt eigenlijk constant steunzolen. Ja, die zit hier. Je hele voet die draagt. Die is ingebouwd, ja. Eigenlijk die steun. En als je een keertje op een ladder moet staan, een keertje op een ladder moet werken. Vroeger stonden de schilders gewoon de hele dag en de glazen was het de hele dag op de ladder te werken. Ja. Maar als je dat klompen doet, dan draagt ook weer je hele voet. Anders dan draagt alleen maar dat stukje waar je sport zit, die draagt je hele gewicht. En dat is gewoon funest voor je lichaam. Oh, dat ruikt ook lekker. Het is heerlijk. Ja, we hebben net een paar lucht. Net opnieuw de machines afgesteld. En voor een nieuwe maat. En net een paar gedraaid. Dus nou ruik je inderdaad het verse hout. Je kan hem draaien. Ja. Het is een heerlijke houtlucht. Ja, ik doe net mijn het is echt alleen maar wilgenhout. Wij hebben op dit moment alleen maar wilgen. We hebben daar nog wel een paar stukken populier liggen, stammetjes. Ja. Maar daar maken we souvenirtjes van. Daar draaien we klompen die waar niet op gelopen hoeft te worden. Gewoon echt souvenir maken. Ja, gewoon voor de kindertjes. Mensen die zeggen van jongens, we zijn in Nederland geweest. Ja. Want van over klompen gaan over de hele wereld heen hier vandaan stiekem weg. Ik had een laatste mevrouw die ging emigreren naar Libanon. Ik denk, wat haal je in je hoofd? Wie wil er nou daar naartoe gaan? Maar die mevrouw die ging daar een aardappelbedrijf beginnen. En die wou gewoon toch klompen hier vandaan mee hebben. En die mevrouw die had een vergroeiing aan de voet. Dus daar heeft Kees keurig netjes pasvorm worden erin gemaakt. En, zodat ze gewoon in Libanon op de klompjes verder kan. Dan word je helemaal niet moe als je die aardappel uit staat te zoeken daar. Ja. Want je hele lichaam wordt gedragen. Ja. En nu is die. Nu is het nog maar ruw. Ja. Maar dan gaat hij met de hand verder doen. Nee. Denk ik. Nee? Dan gaat er dadelijk een andere mal op, die zuiver is. Want dit is een voorboormal, het meeste hout weg. Ja. En dan ga ik de pasvorm in boren. Dat doe ik wel zelf, maar gewoon ook met de boren. Dus dan zijn het ruwweg een stap of vijf. Hè, dus die grove blokken. Ja, eerst de boom. Uitrekenen. Aftekenen, ja, natuurlijk. Zagen, schors eraf. Ja. Dan hebben we de schijf. En die schijf hebben een noordenkant en een zuidenkant. En dat moet eerst van elkaar af. En daar moet blokken van de noordenkant en een blok van de zuidenkant. Je maakt daar klompen van. Is de een groter dan de ander. Dus dat moet allemaal. En de jaarringen van de boom moet altijd rechtop in de zool staan. Ja, dat zijn van die dingen. Dat betekent dat u gaat echt op zoek naar dat hout. U moet op zoek naar dat hout. U gaat naar die bomen toe. We kopen gewoon willige bomen. Hele willige bomen. Ja, gewoon willige stammen. En thuis hadden we dan 100 ton per jaar in de klompmakerij. Maar is er nog goed wilgenhout of valt dat een beetje tegen de laatste tijd? Geen idee. Ja, vroeger was het beter, want toen werd het goed gesnoeid elk jaar. En nu bij die gemeentes en zo, dat is allemaal knoeiwerk. Kijk me aan. en lijkt zo zeker van je zaak. Je zegt te gaan, maar weet je wel zeker dat je gaat? Ik pak je hand, ik voel je twijfel en ik weet dat je weet dat je me toch nooit vergeet. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. bed ligt en denkt ik ga even slapen, dan komt dit wel even rauw op je dak, denk ik zomaar. Roxette and Listen to Your Heart. De replay ervoor met het suikerzoete Kom dan maar bij mij. Hier in jouw late avond, op de late avond deze dinsdagavond. Ik heb nog een onderwerp. Het gaat over vrouwen in de media. De nominaties voor de Vrouw in de Media Award 2016 en de aanmoedigingsprijs You Go Girl zijn bekendgemaakt. In de Nederlandse media spelen mannen nogal ook de hoofdrol. De organisatoren van de awards willen vrouwen aanmoedigen om zichtbaar in de media aanwezig te zijn. En redacties aanmoedigen om vrouwen vaker zichtbaar te maken. Want ja, meestal zijn er in talkshows bijna alleen maar mannen in beeld. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. De Vrouw in de Media Award 2016 en de aanmoedigingsprijs You Go Girl, die zijn bekendgemaakt. Ik weet er niks van, maar ik ga het vragen aan Janneke van Heugden. Het gaat om die vrouwen in de media. En ja, die zijn genomineerd voor een prijs. Ja, samen met Spreeksbureau Zij Spreekt hebben we jaarlijks een Vrouw in de Media Award. En dit jaar ook een voor de provincies. Dus in elke provincie zijn er 10 vrouwen genomineerd die in de media zijn geweest. Ja, en wat zijn dat voor vrouwen? Die zijn in de media, dus die zijn een beetje bekend. Of zijn er ook nog onbekenderen bij? Er zijn ook wel wat onbekenderen bij. Het belangrijkste is dus dat dus journalisten en redacteuren werkzaam voor de regionale media in de provincie Zuid-Holland zijn genomineerd. Dus dit zijn niet de mensen die wij bedacht hebben, maar dat zijn de lokale en regionale redacties die deze mensen namen hebben opgegeven. Ja. Kijk, er zit ook een bekende naam bij, zoals Kiki Bertens, een bekende tennisser natuurlijk. Ja. Maar is ik bijvoorbeeld ook vrijwilliger van Florence Tussen. Ja. En die dan wel in de media is geweest, maar op zich geen hele bekende naam is. Maar er zit bijvoorbeeld ook Debbie Raukens tussen, presentatrice van Omroep West. Maar niet omdat ze presentatrice is, maar omdat er zelf heel veel in de media is geweest vanwege haar dreigende ontslag omdat ze het eens was met het salaris van de directeur. Ja, klopt. Ja, ja. Maar is dat het criterium dat ze in de media geweest moeten zijn en daar iets bereikt hebben? Want een vrijwilliger van Florence, komt hij dan ook in de media? Ja, het gaat er. Ja, dus degene moet in de media geweest zijn. En daarnaast is het zo dat er ook wordt gekeken in de mate van dat iemand een rolmodel is. Dus als iemand een rolmodel is voor andere vrouwen en meisjes en dus zichtbaar is geweest in de regionale of lokale media, dan maakt ze kans op genomineerd te worden. En daarnaast is er ook gekeken naar de diversiteit, dus ook in de achtergrond. Daardoor zitten er ook 2 sporters tussen. Ja. 3 sporters zelfs in jullie regio. En dat komt ook omdat de aanwezigheid van vrouwen in de media in de categorie sport eigenlijk het laatste is. Van alle sporters die in de landelijke media aan het woord komen of genoemd worden, is maar 5% vrouw. Dus vandaar dat we daar extra aandacht aan hebben besteed bij de nominatie. En de bedoeling is om die vrouwen meer in de schijnwerpers te zetten? Ja, ja, nou, deze vrouwen doen het dus al aardig goed. Maar toch echt nog eruit halen? Ja, het is eigenlijk wel inderdaad de bedoeling om deze vrouwen in ieder geval een groot compliment te geven dat ze zichtbaar zijn geweest. Maar ook om redacties ook nog een keer aan te moedigen van, goh, weet je wel, het percentage vrouwen loopt nog steeds heel erg achter. Met de mannen, mannen komen 5 keer vaker aan het woord en worden 5 keer vaker genoemd in de media. Ze zijn er wel, laat ze zien en laat ze aan het woord of noem ze in ieder geval. Dus vandaar dat het een dubbele werking. Het is ook voor andere vrouwen om te stimuleren dat ze vaker tegen interviews. Ja, dan worden ze een soort rolmodel voor anderen. Zie je, het kan wel. Ja, daar komt het een beetje op neer. De Media Award, er zijn nominaties per provincie. Hoe gaat het verder? Er kan gestemd worden via vrouwinthemedia.nl. Dus vrouwinthemedia.nl, daar kan gestemd worden. Dan heb je eerst de landelijke lijst waar je kan stemmen. En daarna kies je je provincie en dan zie je de lijst binnen je provincie. En daarna kan je nog op de You Go Girl Award stemmen. Dat zijn de aanmoedigingsprijzen. Ja, die is er ook nog. Ja, en dat kan tot en met 22 januari. En eind januari maken we dan bekend wie de winnaressen zijn. Ja, en wat de winnaressen per provincie of gaat het een landelijke worden? We hebben landelijk een winnares en daarnaast hebben we per provincie een winnares. Oké, dus er komen 2 winnaars uit te rollen. Tenminste, meerdere winnaars. Dan ook nog de Hugo Award. Dat is, dat is eigenlijk een hele aparte tijd. Want daar hebben de vrouwen zichzelf voor mogen nomineren. En dat is 150 keer gedaan. Dus en daar is een jury onder leiding van Irene Bel, hoofdredacteur van Opzij, heeft zich daar overheen gebogen. Maar ook bijvoorbeeld Diana met Groos, wel bekend van onder andere RTL Nieuws. Mm-hmm. Dus daarbij konden de vrouwen zichzelf wel nomineren, maar er is een deskundige jury heeft er naar gekeken. Ja, precies. En uiteindelijk op de lijst moet komen. En dat komt allemaal naar voren in die aanmoedigingsprijs en in die Vrouwen in de Media Award 2016. Wie het gaat worden, moeten we even afwachten. Maar stemmen kan tot 22 januari op www.vrouwinthemedia.nl. En dan kunnen mensen daar allemaal op stemmen. Ik dank u wel voor het gesprek, mevrouw Janneke van Heugten, namens het mediaplatform Vrouwen in de Media. Zo noem ik het maar even, want zo staat het hier. Dank u wel. Heel veel succes. Hartelijk dank. May the good Lord be with you down every road you roam, and may sunshine and happiness surround you when you're far from home, and may you grow to be proud, dignified and true. Do unto others as you'd have done to you. Be courageous and be brave, and in my heart you'll always stay forever young. May your guiding light be strong. Build a stairway to heaven with a prince or a vagabond. And may you never love in vain. And in my heart, you'll always remain forever. Zou dat niet willen? Niet forever young willen zijn? Nou ja, het heeft ook zo zijn nadelen, nietwaar? Rod Stewart hier in de late avond aan het einde van de show. Het is mooi geweest voor deze avond. wens je weer een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je natuurlijk prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ook weer vanaf 11 uur. Ik zit dan hier en ik hoop jij aan de andere kant van de radio. Lijkt me gezellig. Heb ik weer mooie onderwerpen voor je en lekkere muziek. Morgen wordt het de warmste dag van deze week en het blijft lekker droog. Dus ja, daarna gaan de temperaturen weer flink naar beneden. Ik wens je nog een mooie nacht en wat mij betreft graag tot morgen 11 uur.